choć mam roczki małe i niewiele zrobię, to popatrzę na mamusię jak leży sobie w pokoiku na stoliku rozsypany biały proszek. Mamę bolał nosek i wąchała go codziennie trochę. To nie jej wina, że była dla mnie niemiła, to ta niemiłość ją taką zrobiła chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, mówił mamie tatuś, że mama jest w uparciu. 5, 6, 7, teraz leży tak uparcie, gdy ją wzięło to umarcie. 8, 9, 10, krewka z noska kapie, kreska w proszku na kanapie. Enetuelikę pakie, kurwa borba, esmes, Mateus, kot, Mateus, Benz. Oczka dziś otwarła i zdechnęła sobie, wzięła no i zmarła, i co ja tacie powiem? Zmarła, ojeju zmarła, ojeju zmarła, z własnej woli zmarła, oj. Zmarła, ojeju zmarła, ojeju zmarła, z własnej woli zmarła, oj. Zmarła, ojeju zmarła, ojeju zmarła, z własnej woli zmarła, oj. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Zmarła, ojeju zmarła, ojeju zmarła, z własnej woli zmarła, oj. Zmarła, ojeju zmarła, ojeju zmarła, z własnej woli zmarła, oj. Zmarła, ojeju zmarła, ojeju zmarła, z własnej woli zmarła, oj.